Ahoj, vítejte u dalšího podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně zdravím Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska si Petr vybral téma, vždycky říká, že já vybírám téma, já potom mám z toho špatný pocit, že jsem jako nějaký špatný nebo něco, ale dneska to vybral on, protože možná jste to o Petrovi cítili, on je takový trošku jako terorista, nebo jak to říct, takový hrozně zelený. A Petr si vymyslel téma, kterým psal tento týden článek, a to, že Evropský parlament chce prosadit nějakou směrnici, která by výrobcům elektroniky přikazovala, aby byli jako zelenější, nebo jak to mám říct, prostě aby jejich výrobky byly líp recyklovatelný, líp opravitelný, aby se nemuselo kupovat pořád nový zboží a aby se tím jako šetřilo to životní prostředí a tak. Říkám to správně? No, v podstatě jo. Jinak ještě technická poznámka, dneska možná uslyšíte na pozadí nějaký ruchy, protože Petr říkal, že mu tam někdo seká za sekačkou nebo co, ale... Asi spousta mrtvých, pořád tady houkají nějaký houkačky. Včera večer, když jsem si četl nějaký věci o Černobylu, tak ve městě zazněly sirény u nás tady a poplach, tak jsem si říkal, to je přesně to, co člověk chce slyšet v takovou chvíli. Ale asi se nic nestalo a dneska chodí venku lidi a sekají a řežou něco na motorových pilách, takže tak. Tak to bude jak to DVTV, ne? Tam ti to taky točí někde na nadraží nebo něco. Tam. Přesně tak. Vždycky hrozný hluk, ani není rozumět. Je to takový to naživo, takový ten prostě autentický feeling, abych tak řekl. Jo, tak pojď ty feelingu, tak řekni to, co máš na srdci, a já budu přikyvovat a tak. Jo, výhoda je, že možná tenhle podcast nebude zase tak dlouhej, my stejně nemáme rádi stříhání a neradi spolu mluvíme. A každopádně v poslední době jsme měli poměrně přepodcastováno na téma operátoři a je to téma, o kterém velmi pravděpodobně budeme mluvit zase příště. Zkrátka je pořád aktuální, ale abychom si od něj aspoň na chvíli odpočli, tak bychom se mohli s Lukášem pobavit, a jsem fakt zvědavý, kam to povede, o tom, jaký máme vlastně názor na ten podnět, který vlastně Evropská unie vydala a jak smýšlíme v téhle oblasti. On ten Evropský parlament už hlasoval o tom, že teda dává pokyn, aby se jim zabývala Evropská komise. To samozřejmě nevíme ještě, jak dopadne, to teprve proběhne, takže nemusí z toho vůbec nic být, to zdůrazňuju. Je to jen takový teoretický návrh na stole. Ale ten návrh teda čeho se týká? Ty tomu rozumíš víc, nebo víc to studoval, tak se vymáčkni. Jasně, teď jsem právě se chtěl vymáčknout. Ten návrh se ve své podstatě týká toho, že Evropská unie chce, abychom jaksi byli ekologičtější, a je to nějaká cesta za dlouhodobým rozvojem udržitelným společnosti, což si musíme přiznat, že jako naše společnost není příliš udržitelná a samozřejmě spousta lidí si nedokáže připustit, že to tak být nemůže, až ve chvíli, kdy ta bublina splaskne, tak teprve vidějí, že teda se spletli. Každopádně ten parlament navrhuje, aby právě byly Evropskou unii podporované firmy, které navrhují ty produkty tak, aby se daly snadno opravit, aby se daly snadno upgradeovat. To znamená, že můžeš tím potenciálně prodloužit životnost těch zařízení, protože ve chvíli, kdy se ti na něm něco porouchá, nemusíš ho celý vyhodit, ale vyměníš třeba jenom jednu komponentu. Ale samozřejmě v případě počítačů je důležitý i ten upgrade komponent, že ho vyměníš třeba, já nevím, úložiště, nebo přidáš víc operační paměti a zase ti to může sloužit ještě pár let. Celá tahle myšlenka samozřejmě mimo jiné počítá s tím, že zásoba zdrojů není neomezená. Všechny ty vzácný kovy, samozřejmě to vzácný slovo tam není jen jako pro nic za nic, prostě ty kovy jsou vzácný a je potřeba teda vytěžovat je zpátky, že jo, z těch komponent. V minulosti už se řešilo, a to podotýkám, že ani není tak jako v posledních letech, jako ještě předtím po roce 2000, že spousta počítačů, a teď teda mám v hlavě jeden nějaký konkrétní výzkum z USA, který spočítal, že většina starých počítačů nebo elektroniky nekončí nikde ani v recyklačních zařízeních, ale končí někde na skládkách, kde samozřejmě za prvý může způsobit nějaký ekologický problémy, protože tam můžou být nějaký jedovatý věci, ale současně je to přesně ten problém, že nějaký ty vzácný materiály zůstanou někde pohřbený a už je potom nemůžeme ani využít. Takže to je asi tak jako v kostce celá ta myšlenka. Co si o tom myslíš? No já samozřejmě podporuju recyklaci a byl bych rád, kdyby zařízení nebo teda ta elektronika byla snadno opravitelná nebo upgradeovatelná, ale jde to tak trochu nebo dost hodně proti trendům, který dneska pozorujeme, a to, že veškerá elektronika je co nejvíc integrovaná a uživatel nebo vůbec servis tam nemá ani možnost co vyměnit nebo nahradit. Jednoduše všechno to je jako připájený na jedné desce, všechny komponenty, a ty s tím prakticky nemůžeš nic dělat, a když něco porouchá, tak by ta oprava byla tak náročná, že možná vyjde jako levnější, když ti dají ten nový produkt. Typickým příkladem, to bylo to asi měsíc zpátky, psal jsem o rozborce, a co to bylo, Microsoft Surface Laptop? Surface Laptop, takovýho? Ano. Surface Laptop, který dostal od iFixit, což jsou takový ti borci, co rozebírají všechnu elektroniku a popisují ty komponenty a pak hodnotí na číselné škále od 1 do 10, jak je to zařízení opravitelný, nebo jak se snadno dostaneš dovnitř a můžeš tam jako s něčím si hrát. A ten dostal úplně nejhorší možnou známku, dostal 1 z 10. Dostal 0 z 10. Jasně, 0 z 10, protože tam nejde opravit vůbec nic, ani tam nejsou jako nějaký šroubky, tam je to všechno přilepený. Takže když to chceš opravit, tak to vlastně zničíš, ten produkt. Tak to je úplně takový jako extrémní příklad, ale nevím, jestli je to špatně, tady tenhle přístup, protože zase věřím, že u počítačů, už jsem to opakoval několikrát, tak roste nějaká morální životnost, a když si koupíš nějaký takový notebook, tak stejně ho jako třeba po 2 letech nevyhodíš, ale nebo nevyhodíš ho na skládku, ale třeba ho prodáš nebo putuje dál do rodiny. Takže i když nejde přímo jako do nějakého toho recyklačního procesu, kdyby ho rozebrali, vzali z toho ty vzácní kovy, rozstřídili ten odpad, tak dostane se to jako k novým majitelům, kteří to třeba dál využívají několik let, a tak je to podle mě správný a netýká se ten třeba těch notebooků, ale jakýkoliv elektroniky, která je jako spotřební elektroniky. Jasně, já jsem tenhle ten laptop právě dával za příklad, že je to pravděpodobně nejhůř opravitelný počítač všech dob a je to podle mě takový ten vrchol toho konzumerismu, kdy my tady máme zařízení, který prostě drží pohromadě lepidlo, což jako je, bych řekl, dost tragický. Jedna věc je, že se integrují komponenty, jako třeba, já nevím, RAM na základní desku, ale druhá věc je, že abys počítač opravil, tak vlastně musíš nějakou jeho část definitivně poškodit. To už mi přijde úplně za hranicí nějakou... Oni ani ty předchozí Surfacey nevynikaly nějakou dobrou opravitelností, ale tohle to je úplně nová úroveň. Já si myslím, že máš pravdu v tom, že snad pravděpodobně, když to zařízení je starší, že se dostane k nějakým třeba novýmu majiteli, jo, že to někdo prodá, ale samozřejmě druhá věc je ta, že notebooky, bych řekl, jsou velmi náchylný zařízení na to, aby se porouchaly, a ve chvíli, kdy se porouchají, tak právě narážíš na to, že se nedají pořádně opravit. A i když potom samozřejmě někdo takový zařízení vyhodí, protože je porouchaný, tak další věc je ta, že ten, kdo ho bude rozebírat, právě s ohledem samozřejmě na šetrnost k životnímu prostředí, jaksi na hospodární zacházení se zdrojema, tak při tom rozebírání prostě bude narážet na strašné problémy a možná si to ani lidi neuvědomujou, a to je právě, bych řekl, to, co si asi hodně neuvědomujou, je, že rozebírání takového zařízení, samozřejmě pokud je mnohem náročnější na nějaký lidský zdroje, tak je mnohem dražší, že jo? Trvá to díl. Nemluvím o tom, že ty lidi můžou pracovat v nějakých špatných podmínkách. Ono samozřejmě s tím je spojený to, že pořád ještě dneska platí, že elektroodpad ve většině případů končí v nějakých rozvojových zemích, kde právě to tam dělají lidi v naprosto nevyhovujících podmínkách, rozebírají ty počítače a dělají to za nějaký směšný peníze pro nějakou základní obživu a většinou si přitom naprosto zdevastují svoje zdraví. Takže... Ale to nevím, nakolik je to věc, kterou může ovlivnit Evropská unie, protože ty výrobky pocházejí víceméně všechny z Číny, nebo v Číně se vyrábějí, a ti samotní výrobci, kteří to nějak hlídají, tak jsou právě taky z Asie nebo z Ameriky, těch evropských jako výrobců elektroniky zas až tak moc není. A tak ani nemají jako moc komu co nařizovat, aby se o to staral, ale jak říká, že to lepidlový monstrum, že to je takový extrémní příklad, záleží na tom designu, jo? Ty si zaplatíš, no pokud chceš vyrobit nějaké zařízení podle vlastních představ, aby bylo co nejtenčí, co nejhezčí, tak prostě musíš udělat tyhle ústupky, a kdybychom měli mít tady všechny zařízení snadno opravitelný, upgradeovatelný a kdo ví co ještě, tak tady máme notebooky jak prostě z 90. let, který budou třeba široký a ne tak pěkný, těžký. Takže ten vývoj prostě jde tady k tomuhle, k té minimalizaci. všeho. A to sebou samozřejmě přináší to, že tam jako nic nevyměníš, že to bude co nejjednodušeji, nejjednodušeji a nejkomplikovaněji nějak spojený, propojený, zalepený, nepřišroubovaný. Nevím, jak moc bych tohle těm výrobcům vytýkal, že tady tohle cestou jdou. To je právě to, jakože tohle jsou ty častý argumenty, že se to vlastně musí dělat, že se musí touhle cestou. Já si myslím, že to je aspoň z části výmluva těch výrobců, protože jim to samozřejmě nahání kšefty do kapsy. Takovýhle design, to je pro ně výhodnější, že jo? Protože musí víc produkovat, protože se toho víc prodá, že jo? Protože se toho víc vyhodí. Jo, potom, takže já si myslím, že podle mě jako bychom neměli tady notebooky jak z 90. let, možná by byly o něco silnější, kdyby se ty komponenty třeba všechny neintegrovaly takovýmhle způsobem na sebe, ale já myslím, že máme na trhu notebooky třeba, který ukazují, že se pořád dají slušně opravit. Ale jo, pořád jsou jako tam kompaktní. Můžeš vyměnit SSDčko, můžeš tam vyměnit RAM, jako ještě takové pořád jsou a nejsou jako nějak široký, tlustý nebo těžký, to zase jo, ale pokud chceš mít fakt vyloženě něco takhle stylového, tenkýho, tak tam jináčí cesta není. Jo, ale otázka zní právě, jestli tohle je vůbec žádoucí, jako jestli to, že to je uší třeba, já nevím, plácnu jako o 2 mm, jestli to je skutečně nějaká přidaná hodnota v tom. Je to ubraná hodnota. No to jo, jako to je přidaná hodnota pro tu firmu, protože se tím může prezentovat, marketingově to pak narve těm lidem do hlavy a přestože ty lidi možná z toho reálně nebudou mít vůbec žádný užitek, tak si ten notebook potom koupí a budou říkat, jo, tady to je úplně úžasně tenký. Ale samozřejmě jsou jiný hodnoty než nejnižší pas například. Takže jasně, já to dlouhodobě kritizuju u mobilů i notebooků, že výrobci se honějí za právě co nejtenčím tělem, protože jako ten hardware je čím dál úspornější, takže si můžou tam dovolit dát menší akumulátor a vydrží to vlastně pořád stejně, akorát, že to je tenčí, ale že já bych teda raději viděl i ten druhý směr, že někdo nechá třeba ty rozměry jako bejvaly, ale bude tam větší akumulátor, takže to potom díl vydrží. Ale tohle jako nikdo to nedělá, že jo? Jo, jo, jo. A to je přesně dost podobný příklad, akorát s nějakým jiným teda efektem. Já nevím, já třeba mám doma notebook Yogu 213 a je to úplně pohodový kompaktní počítač, do kterého se já dostanu, je tam pár šroubků, odšroubuju kryt. Jasně, oproti minulý generaci, a to je považuji za velký handicap, už je operační paměť přiletovaná právě na té desce nebo integrovaná. Takže kvůli tomu si ji nemůžu vyměnit, což je přesně dost omezující faktor, protože tam mám 4 giga a kdyby to šlo, tak jsem klidně píchnu 8 giga, ale nejde to, takže přesně, to zcela záměrně to snižuje nějakou životnost toho zařízení, dá se říct. Ale pořád si tam můžu vyměnit třeba akumulátor nebo i právě to SSDčko, to jsem tam mimochodem dával před pár měsíci. A podle mě tohle je ukázka toho, že solidně opravitelný počítač, který fakt není nějaký extrémně velký, těžký, je to pohodový kompaktní počítač, myslím si, že to jde. Já s tebou souhlasím, ale je třeba trošku rozlišovat fakt, že nějaká ta upgradeovatelnost nebo opravitelnost notebooků je trošku jinačí než u těch tabletů nebo smartphonů, protože notebook nebo obecně počítač ti vydrží díl, že ty s ním můžeš žít v pohodě 10 let a nebude tě nějak výrazně omezovat, zatímco ten tablet nebo smartphone po 10 letech bude hrozně nepoužitelný. On už je nepoužitelný mnohem dřív, třeba po 2 letech, jo, protože tam bude zastaralý software, bude tam hardware, který za ty 2 roky třeba došel někam dál, bude mnohem výkonnější, ale počítače jsou dneska ve stádiu, kdy ti vydrží dlouho a je fakt škoda, že ty tam třeba u těch novejch si nemůžeš v budoucnu jednoduše vyměnit akumulátor nebo přidat paměť nebo vyměnit SSDčko. To je škoda a třeba to se už dneska ani moc neřeší, ale málo který jako nový notebook má vyměnitelný akumulátor. Kdysi, jako můžeš o tom samozřejmě vyměnit, ale musíš se do toho dovnitř nějak složitě dostat, ale kdysi, že mohl si skoupit přímo, jako výrobci nabízeli, jako by dodateční akumulátory, který ty jsi tam jenom vycvaknul, byly tam takový tlačítka, který si potáhnul, vyskočil ten článek, dal jsi tam novej. Dneska už tady tohle prakticky vůbec není. Možná jako u nějakých pracovních stanic ještě jo, ale u těch běžných spotřebitelských zařízení ne, tam je to všecko schované někde pod krytem. Třeba se k tomu nedostaneš ani přes nějaký šroubek, jednoduše musíš tam rozebrat klávesnice a všechno. To je velká škoda. Vlastně u mobilů vidíme tady tohle taky, že jo? U starých mobilů, který měli taky tu dlouhou morální životnost, tak si mohl, jako takový ty starý Nokia, klasický tlačítkový, tak ti třeba vydrželi několik let, akorát potom si koupil novou baterku, kterou jsi tam jednoduše prostě vydělal zadní kryt, vyměnil baterku a zase zadělal a jel si znovu a dneska u smartfonu, že jo? Který výrobce ti nabízí vyměnitelný akumulátor. Dneska už to je jako hrozně vzácná věc. Jo, samozřejmě i u těch starých mobilů pořád byly nějaký pokroky. Já pamatuju si, že lidi chtěli nový mobily, ale pořád si myslím, že ta životnost byla mnohem delší než právě u těch smartphonů, jak říkáš. Já jako třeba chápu, že u těch smartphonů je mnohem problematičtější nadizajnovat to tak, aby si tam vyměňoval jednotlivý komponenty. Asi ve většině případů to možná ani nejde. Co tam jde udělat, je vyměnitelný akumulátor. To je třeba něco, co já dlouhodobě kritizuju. Určitě už před strašnýma podcastama jsme se bavili o tom právě tady s Lukášem, kdy já jsem tehdy třeba si kupoval Lumi 830 a právě jsem říkal, že jednou z těch výhod pro mě je, že tam je vyměnitelný akumulátor. Ale zase, tady trošku narážíme na ten fakt, že ten akumulátor ti tam vydrží třeba 2 roky. Ale po těch 2 letech ten telefon už bude rozhodně použitelný. Pokud to máš fakt telefon s Androidem, který prostě zastarává trošku rychleji. iPhone ti třeba vydrží 4 roky, ale... Jako telefony zastarávají, ale na druhou stranu si myslím, že už jsme v takové době, kdy i ty levnější mobily jsou docela slušný a osobně už bych se asi neodvažoval tvrdit si, že třeba po roce nebo jo, je to zastaralý. Já třeba, ačkoliv opět, že jako vždycky říkám, že je to reprezentativní vzorek, ale co já třeba pozoruju lidi kolem sebe, tak já fakt nemám pocit, že by měnili telefony co rok. Já dokonce obdivuju, většinu potom 4 roky nadávají na to, že mají nějaký starý křáp, ale třeba nemají peníze na nový, nebo já nevím, nechtějí do toho vrážit, takže prostě ten telefon používají fakt na doraz životnosti. A myslím si, že dneska už ani ten Android není zase taková katastrofa. Je jasný, že iPhone je v pohodě, byť u iPhoneu zase narážíš na to, že iPhony, že jo, od přírody jsou designovaný, takže si tam nevyměníš baterku. A tam jako asi to je možná spekulace, nebo nevím, jestli to bylo potvrzený někdy někým, možná ne, ale jsem dost přesvědčený o tom, že to je přesně ten kalkul, jo, ten záměrný design, aby ten telefon měl nějakou životnost a ne delší, aby ty lidi po 2 letech, kdy už ta baterka odchází, nebo po 3, aby byli motivovaní právě víc kupovat nový telefony. A tak když ti skončí záruka, tak ty se tam dovnitř dostaneš nějakým způsobem a v servisu ti to taky vymění, to není jako vůbec problém. Ty jsi už tohle to přesně říkal minule, ale většina lidí prostě neví, jak se do toho dostat a nebude to zkoušet. Pro většinu lidí je jediná cesta, pokud je tam normálně oddělatelný kryt. A servisy, no ano, jsou, ale ty servisy jsou strašně drahý. Je to úplně ale zbytečný. Není to tak drahý, jak nový telefon. Není to tak drahý, jako nový telefon, ale já třeba mám LG G4, kde si můžu oddělat kryt a koupil jsem si do toho za 4 nebo za 5 stovek novou baterku a vyměnil jsem si ji sám. Jako. Jo, to je podle mě dost jako významná cesta. Možná třeba ne pro Američany. Podle mě Američani jsou, že jo, tak nějak jako obecně zvyklí jako na ten konzum. Myslím si, že v Češích pořád ještě, možná trochu paradoxně vlastně ještě, že jo, z minulého režimu pořád ještě trochu zůstává taková tam myšlenka, jakože se věci opravují a je to možná jako jedna z mála, bych řekl, lepších věcí nebo dobrých věcí, které tady po komunistech zbyly. Protože já si nemyslím, že je nic špatného na tom ty věci opravovat. Jo, jako mnohokrát jsme se tady bavili o tom, že počítač s XPčkama není dobrý používat, jasně, protože všechno má své hranice. A bohužel ten hardware, ačkoliv by do jistý míry mohl být dostačující, je zase dneska limitovaný softwarem, což je jako druhá věc toho problému. Jo, mimochodem, to jsem si vlastně říkal, že jakože dneska vlastně ten telefon ti může vydržet jako z pohledu toho hardwareu, že třeba po 2-3 letech to může být furt použitelný přístroj, ale tím, že třeba ty tam nedostáváš ten nový Android, tak bych řekl, že právě ten Android se hodně taky podílí na tom, že lidi ty telefony vyhazují, takže vlastně Android je neekologický, dalo by se asi říct, že jo? Nepřímo, ten Android za to nemůže, za to můžou ti výrobci, kteří na aktualizace. Jasně, ale jakože ten software je vlastně podle mě přímou součástí těch důvodů, proč vlastně se těch zařízení zbavujeme, řekl bych. Že asi pravděpodobně. Je to taková spíš spekulace, ale řekl bych, že jako jo. U těch počítačů tam máš prostě Windowsy, na který po 10 letech můžeš pořád dostávat aktualizace a neřešíš to, že jo, v podstatě. To mi připomíná, je to trošku k tématu, nebo dost k tématu. Je jedna zahraniční firma, teď nevím, jak se jmenuje, ale ona vykupuje starý notebooky, ty repasuje, jo, vymění tam akumulátor nebo to trošku vyčistí a tak. A pak to prodává s nějakým předinstalovaným Linuxem. Teď nevím, jak se ta firma jmenuje, ale to je jako docela sympatická činnost. To je pěkné. Já si myslím, že spousta těchto zařízení může prostě někomu posloužit. Jasně, neposlouží třeba někomu jako seš ty nebo já, protože my prostě máme jiný nároky, ale pro nějaký svátečnější uživatele a uživatelky už to může být cesta. teď není to zase tak dávno, podle mě tak maximálně 2 roky, se u nás rozjela nějaká komunitní služba, jmenuje se opravárna, a to funguje právě na tom principu, že řekneš, co máš za závadu, někomu to zadáš za nějakou cenu a někdo ti to opraví. Já jako chápu, že dneska mentalita lidí pořád je nastavená tak, že je lepší koupit si nový zařízení, ale fakt si myslím, že je naprosto bizarní, že koupit si celý nový zařízení je v zásadě ekonomicky výhodnější, než to nechat někde opravovat. Tohle podle mě je úplně zvrácený, je to blbě a myslím si, že to nebude takhle nastavený na věky ten systém. Podle mě dojde k nějaký autoregulaci. A jinak ta firma Greenpeace třeba, to je tak 2 měsíce možná, právě upozorňovala, že takový ty nejpopulárnější výrobci hardware nebo elektroniky jako Apple, Samsung, i teda Microsoft, ale dlužno dodat, že Microsoft je zrovna docela malý výrobce v porovnání s těma dvěma, který dominují smartphonům například a tabletům, tak tyhleti právě dělají ty velmi neopravitelné věci, kde se potom všechno musí vyhazovat, blbě se to recykluje a tak dále. Ale chválila třeba firmy jako Dell nebo HP za to, že dodávají na trh náhradní díly, že dodávají manuály, takže si lidi sami i třeba můžou ty produkty opravovat a myslím si, že tak je to správný. Já třeba jeden z důvodů, proč mám strašně rád desktop, je právě ta modularita, to, že si můžu v tom ty komponenty vyměňovat a opravovat si ten počítač, když nějaká jedna věc ztrásil, že to je pro mě strašně sympatický. Google se snažil tady tuhle myšlenku modulárních mobilů, jako modulární koncepce, dostat i do mobilů. Nějak mu to nevyšlo, ten projekt ARA, který tady tohle měl dokázat, že kdyby jsi měl takovou nějakou základní desku, na kterou by si připojil display, chipset, různý paměti a foťáky a veškeré ty komponenty, tak to vzdal. A teď tady sice máme nějaký modulární koncepty telefonů, ale tam nejde o to, že by si vyměnil ten základní hardware, ale že tam maximálně přidáš jakoby další akumulátor, nějaký jako jinakší foťák. Není to nic, co by výrazně obohatilo tu funkcionalitu toho telefonu nebo mu prodloužilo životnost. To je velká škoda, ale já jsem vždycky byl tady pro tohle, já jsem byl vždycky takový ten kutil, který taky rád se hrabal v počítači, vyměňoval tam komponenty, v minulosti přetaktovával a podobně, dneska už teda mi to nebaví, ale nebo nemám tu potřebu, tak bych uvítal právě tady tohle i u těch mobilů, že mě by to taky asi bavilo, ale chápu, že masa pro tohle není připravená a výrobci, kteří se dneska nevěnují mase, ale dělají to pro nějakou úzkou skupinu uživatelů, tak takový výrobci, to je hrozně vzácná záležitost, spíš možná jako neexistující záležitost. Jasně, no, je to dneska v tomhle směru docela špatný. Já jsem teda mimochodem, myslím si říkal, že si nemyslím, že by ten projekt ARA měl uspět, i když principiálně se mi to docela líbí. Tam problém nebyl ani tak ten hardware, ty moduly vznikaly, nějak to fungovalo, ale ten software, prostě Android pro tohle nebyl připravený a jako připravit ho pro to, nějak ho upravit, aby tam tu dynamickou výměnu komponent jako zaběhu nějak zvládal, to bylo nějak neslučitelný s nějakými jejich předpoklady nebo schopnostmi, bohužel. Jasný. Já věřím tomu, že to není jednoduchý, i když třeba něco trošičku podobného, i když asi ne tak komplexního, předvedl třeba Microsoft s tím Surface Bookem, kde vlastně v základně byla integrovaná nějaká dedikovaná grafická karta a ve chvíli, kdy ty jsi teda odepnul ten monitor, že jo, tak ten počítač si musel nějak počítat, že ho chceš teda začít používat jako tablet. Takže tam to tak jakoby nějak vyřešili, že se vlastně ta základna odpojí a dojde. Tam nějaký tlačítko musel zmáčknout. Zmáčknul jsi nějaký tlačítko a vlastně ten počítač začal využívat tu integrovanou grafickou kartu v té tabletové části, což je docela zajímavý taky řešení. Takže asi se to nějak dá v nějakým omezeným režimu udělat, ale kdo ví. No tak co je tedy závěrem té naší diskuze? No tak závěrem je, že všechno má své hranice. Samozřejmě i tenhle ten konzumní styl života dotažený podle mě k nějaký absurdní v úzovkách dokonalosti, k nějakému vrcholu, nebo teda aspoň já doufám, že tohle je vrchol, že se to opatrně začne zvracovat někam jako na druhou stranu. To jsi naivní hodně. Já jsem idealista, no docela. Já myslím, že na té straně výrobců nemůžeme čekat vůbec nic, že ta situace právě s tou upgradeovatelností nebo opravitelností bude spíš horší. Ale jediné, co se dá dělat, tak aby samotní uživatelé byli zodpovědnější a nevyhazovali elektroniku do popelnic nebo někam na skládku, ale aby využívali sběrné dvory nebo to nosili třeba do těch obchodů, kde nakupují elektroniku, který mají jako povinnost recyklovat tady tyhle výrobky. tak jako tohle je cesta. Přikazovat výrobcům, aby nedělali stylový produkty, které jsou prostě tenký a neupgradovatelný nebo neopravitelný, to mi přijde jako divný, nevím. Tohle se mi nelíbí, i když ty důsledky by byly třeba pro tu přírodu pozitivní, ale jako ne. Jo, takže to by je jedno, co se stane s přírodou. To ne, ale tak máš tady ty uživatele, kteří se o to mají starat, kteří mají převzít tu zodpovědnost a ty produkty prostě nevyhazovat, ale buď používat dál, nebo to předat někomu, anebo to prostě vrátit k té recyklaci. Já myslím, že třeba Greenpeace říkal, že tady kritizují Apple, že dělá takový jako stroje neopravitelný a podobně. No, nejenom Apple. Ale zase Apple se pořád chlubí tím, jak všechna jeho datacentra nebo vůbec jako ty jeho centrály běží na zelenou energii, jako obnovitelnou. A že tam vyvíjí speciální roboty, kteří se starají o tu recyklaci a že právě třeba ten jeho recyklační proces je jako na velmi vysoký úrovni, tak to mi zase přijde celkem sympatický a fakt bych viděl jenom problém v tom, v těch uživatelích, kteří prostě dělají bordel. Tak problém je vždycky v lidech, protože hlavně lidi jsou ty, kdo to kupují, že jo, a tím pádem podporují vlastně celý tenhle ten koloběh, ale jo, jako je sympatický, že Apple dělá nějaký věci, blá, blá, blá. Určitě všechno má dvě strany, každá mince má dvě strany, ale pořád platí, že jde o to, aby nevznikalo toho elektronického odpadu víc, než kolik je nutný, protože je fajn, že nějaká jedna firma se třeba stará o tu recyklaci, a jak jsem říkal, ta recyklace je nákladná. Zrovna Apple poměrně bych řekl jako takový speciální případ, který nevím, jestli úplně nějak jako ze všeobecnitelný, ale recyklace jako taková je drahá, čím hůř jsou ty zařízení recyklovatelný, tím je to potenciálně dražší i ta samotná recyklace a dneska jsou lidi hodně nastavený právě na tu cenu a chcou mít ideálně všechno levný. Já myslím, že můžeme třeba i zmínit nějaký příklad tady z Česka, kdy taky máme nějakou směrnici, že vlastně za každý elektrozařízení, který ty si koupíš, tak se vlastně automaticky do toho započítává nějaká, já nevím, jak tomu říkat, elektrodaň, která vlastně jde jakoby zpátky na podporu recyklace těchto elektrozařízení. Takže vlastně ty, když si to kupuješ, tak už vlastně si předplácíš tak trochu to, že potom to někdo nějak zodpovědně zrecykluje, ale ono ani recyklace není vše spásná samozřejmě, takže asi tak. Mimochodem Apple v Apple Storech svých kamenných tak recykluje nejenom ty svý produkty, ale ty tam můžeš si koupit třeba jako Galaxy S8 za 30 tisíc, dát jim to tam a oni ti to zadarmo to jsou hodný. Microsoft má podobnou akci, že, nebo měl podobnou akci, když ty se mu donesl nějaký MacBook nebo nějaké jako zařízení, který nevyrobil on a že ti dal za to nějakou protislužbu nebo nějakou slevu na nějaký vlastní produkt, ale Apple tohle dělá zadarmo. No. Jo, a samozřejmě další věc, nekupovat zařízení, u kterých víte, že je nepotřebujete. Že? Přece jenom jako všichni tady podlíháme úplně neuvěřitelnému objemu reklamy a tím pádem máme pocit, že všechno potřebujeme a že toho potřebujeme mít víc a že ten nový telefon je fakt o tolik lepší než ten starý, ale ono to zase tak relativně nemusí být úplně, takže chce to jenom prostě najít nějaký kritický stanovisko, bych řekl, při nákupu a používání těchto zařízení. Tak tím tu ekologickou agitku asi ukončíme, ne? No, asi jo. Asi stačilo pro dnešek a myslím si, že je potřeba aspoň jednou za čas nějaký takovýhle téma trošku zmínit, protože si myslím, že právě i magazíny jako CNews a mnohé další, my se většinou věnujeme těm fúzovkách pozitivním věcem, máme tady nový telefon a umí to skvěle fotit a bla, bla, bla, ale samozřejmě všechno má i svoji stinnou stránku a je potřeba ohlížet se na to, jaký to má dopady celý, ať už na přírodu, ale třeba i na lidi, anebo na přírodu, nebo na lidi skrze přírodu. Ale zase i ty mobily se dostanou jednou do stavu, kdy nebudeš muset kupovat pořád nový, protože tam ten vývoj už nebude takhle rychlej. Já si myslím, že už tam jsme do jisté míry. Jako iPhony, že jo, ty už tam jsou svým způsobem delší dobu. Potkalo to počítače, potkalo to, já nevím, televizory a jako víceméně veškerou elektroniku, jenom ty mobily prostě pořád jdou takhle dopředu, že... Ne, já si myslím, že už nejdou. Každá nová generace. No, ale jako pořád ještě jsou, pořád se ještě vyvíjejí rychleji, nebo ty mezigenerační rozdíly jsou větší než u těch počítačů. Jo, to asi jo. Tak počítače jsou tady pořád díl, že jo, něco. Ale já třeba teď, jak mám tu G4, tak já už jí mám ty rok a čtvrt nebo rok a půl a ku podivu pořád ještě nepociťuju nějakou potřebu, že bych to měl měnit, což v minulosti touhle dobou jsem už většinou měl, jsem si říkal, že už to chce nějaký nový telefon. Ale je vidět, že když si člověk koupí nějaký dražší, kvalitnější přístroj, že prostě se s tím spíš dá vydržet delší dobu. Takže nekupujte šmejdy. Tak se uslyšíme zase za týden. Snad jo. Tak, čau. Okay, čau.